Dzisiaj dużo będzie się działo w pogodzie. Przede wszystkim opady, które właściwie pokrywają całą mapę. Oczywiście są regiony, tak jak województwo śląskie, na przykład, gdzie są bardziej intensywne te opady i o tym już teraz przekonujemy się, zaglądając na strony IMGW i tutaj też odpowiednie ostrzeżenia pojawiły się. A we wtorek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, a przed południem miejscami także rozpogodzeniami. Mimo wszystko to słowo, które przynosi pewnego rodzaju nadzieję, pojawia się, czyli rozpogodzenia. Przelotne opady deszczu oraz burze lokalnie z gradem. Suma opadów do 25 mm, ale lokalnie, zwłaszcza na południu kraju, do 40 mm. Na termometrach maksymalnie od 18 stopni na południowym zachodzie i nad samym morzem, około 23 stopni powyżej zera, oczywiście w centrum, do 28 na wschodzie, rejon podgórskich Sudetów od 13 do 16 stopni. Ciśnienie w południe wyniesie 992 hektopaskale, to oczywiście ciśnienie w Warszawie. Przewiduje się stan stały ciśnienia, czyli podobnie jak wczoraj. Tyle mówią synoptycy, tyle prognoza pogody. Oczywiście do tego wątku będziemy jeszcze wracać w ramach naszej pobudki, ale przede wszystkim rządzi rano muzyka i niech tak będzie, muzyka, która doskonale, moim zdaniem, w tym układzie pasuje do porannej gimnastyki, więc może ktoś się da skusić, ktoś się już namówi. Roger Sanchez, Another Chance, teraz w trójce. Trójka.

Banda i Wanda i Problem, Przebój Nocy. Wanda Kwietniewska, która dzisiaj świętuje swoje urodziny, a rozmowę można znaleźć na trójkowym kanale na YouTubie, również w podcastach, czy bardziej na portalu podcasty.polskieradio.pl. Polecamy oczywiście serdecznie i wszystkiego najlepszego. Przesyłamy życzenia drogą radiową. Kolejna data godna pamiętania to 8 dzień lipca, oczywiście rok 1961. Wtedy właśnie urodził się Andrew Fletcher, czyli współzałożyciel, klawiszowiec i basista zespołu Depeche Mode, który zmarł 26 maja w 2022 roku w wieku zaledwie 60 lat. Shake the Disease, Depeche Mode. Wspominamy Andrew Fletchera właśnie. Depeche Mode, Shake the Disease, to już za nami. 35 minut teraz po godzinie 4. Kalendarium muzyczne w ramach Coś mi świta oczywiście trwa i gra w najlepsze. Kolejne urodziny. John Osborne przyszła na świat 8 lipca w 1962 roku. Amerykańska piosenkarka, gitarzystka i autorka tekstów, znana m.in. z tego utworu One of Us. Już teraz załącznik urodzinowy i utwór, który warto zagrać i zrobić głośniej radio. What would it be and would you call it to his face if you were faced with him in all his glory? What would you ask if you had just one question? And yeah, yeah, God is. Colonial maze where there's no more confetti to throw.

jeśli zrozumiesz, że ty nie będziesz ja. Moje życie to i Sofa. Proszę dodać do ulubionych Sofę właśnie, bo to bardzo ciekawy projekt z Torunia sprzed lat. Wszystkiego najlepszego. Kasia Kurzawska świętuje. Jeszcze jedna data, tym razem ta smutna. 8 lipca w 2024 roku zmarł w wieku 77 lat Tadeusz Woźniak, czyli kompozytor i wokalista w zespołach Niebiesko-Czarni, Dzikus i Czterech. Kto to pędzi tak przez miasto? Komu w tych ulicach ciasno? Biegnę gryząc pomarańcze, ziemia pod nogami tańczy. Biegnę gryząc pomarańcze, ziemia pod nogami tańczy.